Bir ol çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bir ol çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günü canım sıkılır, sıkılır, sıkılır ama. Bugün posta günü canım sıkılır, sıkılır, sıkılır ama. Ellerin mektubu gelmiş okunur. Ellerin mektubu gelmiş okunur. Benim yüreğime hançer sokulur, sokulur, sokulur ama. Benim yüreğime hançer sokulur, sokulur, sokulur ama. Bir ol çeksem dağı taşı sel alır. Bir ol çeksem dağı taşı sel alır. Gurbete gidenin yâri el alır, el alır, el alır ama. Gurbete gidenin yâri el alır. El olmazsa yanar, yanar kül olur. El olmazsa yanar, yanar kül olur. Aman Allah al başımdan sevdayı, sevdayı, sevdayı aman. Genç yaşımda dimdan ettin